Συνομιλία. Αγαπητέ μου φίλε κύριε Πετρίδη, αναχωρώ για τον Πειραιά. Πηγαίνω να υποδεχθώ το ζεύγος Πάπα. Πότε φτάνουν στον Πειραιά? Φτάνουν το απόγευμα στις 4. Με ποιο πλοίο ταξιδεύουν? Ταξιδεύουν με το υπεροκεάνιο Ολυμπία. Έχετε ακριβείς πληροφορίες από το πρακτορείο? Μάλιστα. Τηλεφώνησα μόλις και έμαθα ότι το Ολυμπία προσεγγίζει στο λιμάνι στις 3:30. Μήπως θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι? Θα ήθελα να βοηθήσω με τους φίλους μου να ξεμπερδέψουν γρήγορα με τις διατυπώσεις του Τελωνίου. Φέρνουν μαζί τους πολλές αποσκευές? Νομίζω. Πρόκειται, όπως σας είπα, να μείνουν για ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα. Όταν φτάσετε στον Πειραιά, επισκεφτείτε το εκτελονιστικό γραφείο του κυρίου Φορτικού. Είναι φίλος μου. Θα σας φανεί χρήσιμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναχωρώ. Βιάζομαι να ειδώ τους καλούς μου φίλους. Λογαριάζω πολύ στη συντροφιά τους. Καλησπέρα σας. Είστε ο κύριος Φορτικός, ο διευθυντής του εκτελονιστικού γραφείου Atlas? Μάλιστα. Μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι? Με έστειλε ο φίλος κύριος Πετρίδης. Θέλω να βοηθήσετε δύο φίλους μου να εκτελονίσουν τις αποσκευές τους. Έρχονται από την Αμερική με το Ολυμπία. Πολύ ευχαρίστως. Το πλοίο είναι στο λιμάνι. Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας είναι στο Τελωνίο. Ας βιαστούμε. Να οι φίλοι μου. Καλώς ορίσατε. Τι χαρά να συναντηθούμε στην Ελλάδα. Αλλά ας ξεμπλέξουμε πρώτα με το Τελωνίο. Έχετε κάτι να δηλώσετε? Ανοίξτε σας παρακαλώ τις βαλίτσες σας. Ευχαρίστως. Δεν έχουμε τίποτε να δηλώσουμε. Τα πράγματα μας όλα είναι για προσωπική χρήση. Αυτά εδώ τι είναι, σας παρακαλώ? Είναι μερικά δώρα για τους συγγενείς και τους φίλους μας. Ο φόρος είναι πολύ μικρός. Θα πληρώσετε 100 δραχμές, σύμφωνα με τον νόμο. Τελείωσε ο έλεγχος. Μάλιστα. Περάστε στον ελεγκτή να σας υπογράψει αυτή την απόδειξη. Έμενα πάντα με το φόβο ότι το Τελωνίο είναι ο τόπος των βασάνων και η πρώτη κακή γνωριμία με μια χώρα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε επισκέπτες σε μια χώρα που για τους ξένους επιφυλάσσει πάντα την μεγαλύτερη φιλοξενία.